किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लचक लचक, किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसने गीत छेड़ा दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। जग सारा गया महक महक, किसी